क्या कर्म का विरोधी होना चाहिए? मैंने कहा था ना विद्या का विरोधी कर्म नहीं, वो तो अलग है। विद्या का विरोधी है कर्म का विरोधी की, विद्या के विरोधी कर्म या कर्म का विरोधी विद्या? नहीं, वो कहाँ क्या कहा था? हाँ तो ये विद्या या विरोधी तो विद्या का विरोधी है, विद्या का विरोधी, क्योंकि कर्म विद्या उसका नाश करती है, तो विद्या का विरोधी। ओम वो बात ठीक है। मैं न में अनुसार बनाया, कौन सा चला था चल रही इसको भूल गया, लेकिन लिया पुस्तक नहीं तो संक्षिप्त सारी के पुस्तक बाईं तरफ है, उसके नीचे होगा हिंदी वाला के नीचे। क्या कहा था? कर्म का विरोधी विद्या होनी चाहिए, विद्या विरोधी कर्म? ज्ञान कर्म का विरोधी, हाँ नहीं आप क्या कहते, कर्म का विरोधी ज्ञान? हाँ, कर्म का विरोधी ज्ञान होगा, कर्म का विरोधी होगा ज्ञान, ज्ञान का विरोधी कर्म नहीं, नहीं क्योंकि उत्पत्ति कारण है, ज्ञान उसको नाश करता है, ज्ञान कर्म का नाश करता है ना, इसलिए ज्ञान विरोधी हुआ, ज्ञान विरोधी हुआ, ज्ञान कर्म का विरोधी हुआ, वहाँ पंक्ति कर्मणो विद्या विरोधी। नहीं ठीक है, आप कहते ज्ञान ही विरोधी है और कर्म ज्ञान का विरोधी नहीं, उत्पत्ति कारण है। नहीं, ज्ञान उसको नाश करता है, उसके विरोधी होने का नाश करता है, विरोधी का नाश कर, ज्ञान कर्म का नाश करता है, तो कर्म का नाश करता है तो कर्म उसका विरोधी है, कौन ज्ञान का विरोधी? ज्ञान का विरोधी कर्म होने से ज्ञान हो रही कर्म को नष्ट कर देता है, ज्ञान अग्नि। अब क्या कहते कर्म? यहाँ जो पंक्ति आई कर्मणो विद्या विरोधित्वात्, यानी कर्म विद्या का विरोधी है, तो विद्या का विरोधी कर्म या पंक्ति है? हाँ तो मैं कहता हूँ कर्म विद्या का विरोधी, इसलिए ज्ञान उसको नष्ट करता है, ज्ञान जो नष्ट करता है विरोधी होने के कारण उसको नष्ट करता है, विद्या का विरोधी नहीं होगा तो उसको क्यों नाश करेगा? वो तो है, किंतु जैसे शब्द ऐसे ही देंगे कोई ज्ञान कर्म का विरोधी है ऐसा करने में तो ठीक लगता है। हाँ नहीं, हिंदी प्रयोग करते समय कुछ ज्ञान कर्म का विरोधी, कर्म ज्ञान का विरोधी नहीं, क्योंकि जो है कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति होगी, यज्ञ में दाने में तपस्या में, कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति कारण बन रहा है, हाँ इसलिए ज्ञान का विरोधी नहीं, कर्म कर्म विरोधी कर्म नहीं, और ज्ञान कर्म को नाश करता है, ज्ञान तो कर्म का नाशक होगा, नाशक होगा तो कर्म उसका विरोधी नहीं होगा? नहीं, कहते समय हिंदी में ऐसा ठीक नहीं होता है, कर्म ज्ञान का विरोधी है, ऐसे उल्टा हो रहा है, ज्ञान से कर्म कर्म विरोधित्वात ये तो ठीक लगता है, किंतु कर्मणो विद्या विरोधित्वात ये उतना ठीक नहीं लगता है। ब्रह्म विद्या, हाँ पंक्ति तो ऐसे कर्म विद्या विरोधी, हिंदी अर्थ करेंगे कर्म ज्ञान का विरोधी है तो ठीक नहीं लगता है, कर्म ज्ञान का विरोधी ऐसा ठीक नहीं लगता, नहीं होता है, अगर ज्ञान का विरोधी है तो कर्म उत्पन्न ही नहीं होने देगा, नहीं मिला जो संक्षिप्त सारी का हिंदी अर्थ ऐसे पुस्तक है बाईं तरफ, उसके पास में नहीं तो नीचे होगा, उसमें जो सेल्फ बाईं तरफ जो बड़े कुर्सी पर बैठने पर बाईं तरफ रैक है वहाँ, भारती के छोटा है बृहदारण्य उपनिषद, दो इसमें अथवा इसमें दोनों में से एक में है, वो छोटा पुस्तक है, अब उसको दिखा नहीं होगा, कपड़ा उसके ऊपर कवर किया, नहीं कपड़ा नहीं, इसे सफेद वर्ष वो दिखा नहीं होगा, छोटा करके जो संक्षेप सारी के हिंदी अर्थ लिखा है योगी नारायण जी का जी। वो जो पुस्तक है आया तो उसके नीचे होगा, नहीं तो साइड में होगा, उसका नीचे तो नहीं है, तो साइड में देखो, साइड में सफ़ेद जैसी दिखता है वो बृहदारण्य ने बड़ा सोच कर आप उसको देखा नहीं होगा, देखे लो मिल जाएंगे। विद्या विरोधी विद्या विरोधिनी यस्य कर्मणा तत्। कर्म विद्या विरोधी ना, वो तो समास बहुव्रीहि भी करने से हो जाएगा, किंतु के हिंदी में इसे प्रयोग के लिए आप कहते ना, हमको लगता है ये ठीक लगता है। दोनों प्रयोग तो हो सकता है, यदि मतलब कर्म ज्ञान का जनक होता है, तो जनक होता है तो उसका हाँ वहाँ तो विरुद्ध नहीं मानेंगे ये प्रारब्ध में। नहीं प्रारब्ध कर्म ज्ञान का जनक हुआ ठीक है, किंतु ज्ञान कर्म विरोधी जो कहते कर्म को, कौन सी कर्म के विरोधी कहते हैं? प्रारब्ध नहीं वही था ये वृद्धारण्य के बड़े पहले वाला बड़ा है वो नहीं पुस्तक हैं, और ये छोटा वाला छोटा अति छोटा ऐसे इसको वृद्धारण्य को जैसे भारती का कोई सोचेगा नहीं, खाली इस जन के लिए उसको देखा ये भूल गया। भार्य ऐसे रखा है सवान एव पुरा न्यासा दिवयो स्वयं सांप्रतम विभागम कर्माणीति भार्या तेन अभ्यचोदयत, तेन भार्या अभ्यचोदयत, इसलिए भार्या ने कहा अरे कर्ता करेंगे विभागम कर्माणीति करके इनका वाक्य होगा तेन भार्या अभिषोदित, ऐसे भार्या ने कहा, भार्या को प्रथमांत रख प्रथमांत है तो तेन अन्य सवान है पूरा, तथापि विरत से संन्यासत समानम निश्चतम इति आशंक्य सवान एव पुरा न्यासात युवय स्वयं सांप्रतम विभाग कर्माणीति, ये वाक्य यमल के हो गया और बाकी भार्या तेन भार्या अभिषोदित, इसलिए भार्या ने कहा वृत्ति भी संविभज्य स्वयं सन्यासदिति चोद्यते यथा शास्त्र तेना विभाग कृते, नहीं बीच में भार्या ने कहा ये अर्थ भी नहीं होता है, इसमें तो नहीं बनाया ऐसे है, हाँ अनुसार तो बनाने से होगा, उसमें नहीं बनाए कि नहीं बनाएंगे तो भार्या ने कहा करे तेना भार्या ने कहा करे कि आगे क्या शास्त्र संबंध नहीं होता है, आगे बाकी भार्या ने कहा वृत्ति भी स्वाहन वृत्ति भी संविभज्य सन्यासेद इति चोद्यते शास्त्र चोद्यते तेन अयम विभाग मया क्रियते, तो मया क्रियते करके तो तेन मया क्रियते तेन भार्या अभ्यचोदयत अचोदयत चुद्धति कर्म नहीं करेंगे तो अचोदय तो भी नहीं होगा, भारी आम को अंदर से हो जाएगी। क्या होता है हाँ हाँ तेन जो कहा था उसका है स्पष्ट है, हाँ भाई यही बात तेन तेन इति उत्तम व्यनति पृथ्वी संविभज्य सन्यासेन स्वान पृथ्वी संविभज्य सन्यासेति इति चोद्यते सात्रेण तेन विभागमय क्रियते तो भार्य को कहा तो तेन अभ्युचोदेत इसका अर्थ हुआ। अच्छा अभी जो चल रहा था छियालीस का नहीं नौ हाँ छियालीस का उदाहरण उच्चारण हुआ था ना। देखो ये जो दिया है युत्तम एतद् व्यवसितम यद वित्तम न प्रदिशति न न अस्माभ्यम चतुर्थी के बहुवचन में पहले अस्मान भी आया था एकवचन भी बहुवचन का प्रयोग होता है पहले कहीं आया था देखो अस्मान हाँ युक्तम आहा भवान अस्मान 41 श्लोक देखो भारतीय में 41 में क्या दिया युक्तम आहा भवान अस्मान अनुरूपम चिकित्सति आप अनुरूप करते तो युक्तम आहा भवान यदेवम सति कर्तव्यम तत् क्षिप्रम अनुसादी माम ये मैत्री कहती तो अस्मान आया था इसलिए भी यहाँ न चतुर्थी बहुवचन में अस्मभ्य दिशति दातुम इच्छति क्योंकि देना चाहते तो दातुम इच्छति द्वितीय बहुवचन भी बनेगा न किंतु चतुर्थी करना है तो न कंस यद वित्तम प्रदिशति ये ठीक है आपने कहा भवत संन्यासवत नूनम अस्मद हितकरण धनम आपका जैसे संन्यास है हमारे हितकर जो धन है आप देना चाहते हैं हे वित्तम कह करके वित्त क्या है आप तो संन्यास जैसे आपका हितकर ऐसा हमारा जो हितकर धन आप देना चाहते बहुत अच्छा है मैत्री ने कहा किंतु उसके ऊपर टिप्पणी में टीका में टिप्पणी ठीक नहीं युक्त युक्त क्या कहा तत्र हेतु भवत संन्यासवत नूनम हितकरम आपका संन्यास जैसे हितकर है हमारे भी हितकर है जो आप वित्त देना चाहते हैं इसके ऊपर आगे श्लोक में ननु जीवनार्थम धनम बिना हित साधन धने न ते अधिकार तुम्हारे लिए तो जीवनार्थ धन चाहिए हित साधन धन में तुम्हारा अधिकार नहीं है ऐसे हित कर देना चाहते हो करके हमको खुश हो गए ना मैत्री आप हमको हित कर धन देना चाहते बहुत अच्छा है तो ये कहते हित कर तुम्हारे हित कर धन में तुम्हारा अधिकार नहीं हित कर धन क्या है ज्ञान नहीं ये मांगते हैं आप जानने संन्यास जाना चाहते हैं हमको वित्त देना चाहते हैं जो हमारे हितकर वित्त हमको दीजिए अच्छा है जो आपका संन्यास जैसे हितकर है भव संन्यासवत नूनम अस्मद हितकरम धनम जो हमारा अवश्य हितकर है वो धन आप देना चाहते क्योंकि समारोह क्या देंगे वही धन देंगे जो हमारे हितकर याज्ञवल्क ना वित्त विभाग में करूँगा वही वित्त ये भी वित्त कहता है वही वित्त कहता है जो आप वित्त है वही वित्त है धन जो हमारे हितकर होगा वही वित्त है आपका संन्यास जिसे हितकर हमारे हितकर इसे वित्त आपको दीजिए इसके कहने पर याज्ञवल्क कहता है ननु त्वया संन्यास नहीं ननु जीवनार्थम धनम बिना हित साधन धन न तो अधिकार जीवन के लिए धन तो मैं दूंगा क्यों जो हित साधन धन कहते हो तुम्हारा अधिकार नहीं स्त्री ना पाप योनित्व न अशुचि राशित्वात अशुचि अधिक है ये पिशु पाप योन स्त्री वैश्या तथा शूद्रा इति स्मृतिर अतो न ते हितकरण धन दे इसे हितकरण नहीं दूंगा पहले हितकर ही कहा ना आप हितकरण धन आप देना चाहते हैं जो चाहते वित्त आपने युक्तम एतद् व्यवसितम आपका निश्चय ठीक है जो न वित्तम प्रदिशति यह धनम नूनम अस्मद हितकरम संन्यासवत आपका संन्यास जैसे हमारे लिए हितकर धन आप देना चाहते दीजिए देना चाहते युक्त हुआ इसलिए कहा कि ये धनम में जो देना चाहता हूँ हितकर धन नहीं जीवनार्थ धन के लिए तुम्हारा अधिकार उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं इसके भरोसे इति तत्र महानुभाव महानुभाव संपर्क कस्योन्नति कारण अशुच्यपिपय प्राप्य गंगायाति पवित्रता महानुभाव संपर्क कस्य उन्नति कारण न अशुचपि प्रय गंगाम प्राप्य पवित्रता याति अशुचपि प्रय गंगाम प्राप्य प्राप्य गंगा प्राप्य पवित्रता याति महान पुरुष संपर्क से उत्कर्ष हेतु थे दृष्टान्त कहा अशुचपि प्रय गंगाम प्राप्य पवित्रता याति यन्नु इत्यादि अवतारयति यन्नु म यं भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् इसका भगवत भगवत संगते नान्य पुरुषार्थो मृतत्वतः पृच्छाम्यतो मृतत्वस्य साधनं स्यात् कथं धनम् भगवत संगते रे अमृतत्व पुरुषार्थ अन्य न पुरुषार्थ अमृतत्व साधन अन्य कोई नहीं है अतो पृछामी अमृतत्व से साधन कथम धन स्यात् धन कैसे साधन होगा त्वत् संबंधादेव त्वत् तकार छूट गया त्वत् है ठीक है मैं त्वत् संबंधादेव मोक्षाद अन्यो न पुमर्थ अस्तिति अतो में भाति आपके संबंध से ही हमको निश्चय मालूम होता है मोक्ष से अन्य पुरुषार्थ नहीं भगवत संगते रे अमृतत्वत्व अन्य पुरुषार्थ न ठीक है श्लोक में भगवत संगते रे पंचमे तो आपके संगति से ये ज्ञान हमको है अमृतत्वतः अन्य पुरुषार्थ नास्ति इति मम ज्ञातम् यह है अमृतत्व से पुरुष मोक्ष से अन्य पुरुषार्थ नहीं है आपके संग सत्संग से ज्ञान है अतः अमृतत्व साधन धन कैसे होगा तो संबंधादेव मोक्षाद अन्य पुमर्थ नास्ति इति अतो मैं भाति अतः मोक्ष से साधनम धनम कथम स्याद इति त्वां पृच्छामि पृच्छामि एव स्फुटेन वाक्यमेजयति सारेण सारेण यदि नामेयं पूर्णा स्याद् वसुनामहि तावत्ताप्यमृताहं स्यां किं वा नित्युच्यतां यथा यदि नाम यम मही सारेण वसुना पुन्ना स्याद तावता किम अहम अमृतम श्याम किम बान इति उच्यता यथा के साथ आगे के श्लोक है सारेण श्रेष्ठ है ना न्याय है ना दो प्रकार है सार धन वसुना वसु का विशेषण न्याय अर्थ है श्रेष्ठ भी अर्थ है न्यायेन अथवा श्रेष्ठेन न्यायुक्त धनु से क्यों अन्यासिक धन है न्यायेन श्रेष्ठेन श्रेष्ठ कहें तो भी न्याय अर्थ आ जाएगा अच्छे संपत्ति से भरा पृथ्वी हो जाए तो अमृता श्याम नवा अमृता से धन मुख्य साधनम नवा इति प्रश्न प्रतीत है पृथ्वी पूर्ण वित्त साध्येन कर्मणा इत्यादि भाष्यम कथम धन मोक्ष साधन मंत्र में यम भगो सर्वा पृथ्वी वित्ते न पुनः तो ही महत्व में मंत्र धन मोक्ष साधन नवायति प्रश्न प्रतीत है अच्छा प्रतीत होता है धन मोक्ष साधन है या नहीं पृथ्वी पूर्ण वित्त साध्यन कर्मण अच्छा अच्छा हाँ पृथ्वी पूर्ण वित्त साध्यन कर्मणा पृथ्वी में भरा हुआ धन धन साध्य कर्म से अमृतत्व होगा या नहीं प्रश्न भाष्य में धन से मोक्ष को ना क्या अर्थ क्या क्या धन साध्य कर्म से मंत्र में तो धन से पुण्य हो तो मोक्ष होगा नहीं धन मोक्ष का साधन है या नहीं ये प्रश्न है और भाष्यकार भगवान कहते धन साध्य कर्म से मोक्ष का, धनम मोक्ष साधन नवायति प्रसंग की प्रतीत होती, पृथ्वी पुण्य जो वित्त तत्साधन कर्मणा इत्यादि भाष्य कथम भाष्यम इत्याशंका है। सत्ता सत्ता मात्रोपकारिणी धनानि धनिनां नहि क्रियाद्वारोपकाराणि यतोतः पृच्छते क्रिया। तावतापि अमृता अहम श्याम किम अनैति उच्यताम यथा, यथा के साथ क्या संबंध होगा? यथा सत्ता मात्र उपकारिणी धनानि धनिनां नहि, यथा नहि सत्ता मात्र उपकारिणी धनानि धनिनां क्रिया द्वारा उपकारणे यतः अतः पृच्छामि। यथा का तो अन्य कोई जरूरत नहीं होता है, यथा उच्यता पूर्व के साथ किंबा न इति यथा स्या तथा उच्यता जैसा होगा वो पूर्व के साथ हो जाएगा, यथा का कोई जरूरत नहीं। सत्ता मात्र उपकारिणी धनिनां धनानि सत्ता मात्र उपकारिणी नहीं भवन्ति क्रिया द्वारा उपकारिणी यतः अतः क्रिया पृच्छति, किसलिए कर्म का प्रश्न है, कर्म वित्त साध्य कर्म से नेति इत्यादि अर्थमाह नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्य प्रत्याह प्रत्याह पृष्ठ स्वांग जायां नामृतत्वं धनादिति वित्तं चेनामृतत्वाय कस्मादित्सति तद्भवान् इति पृष्टो ब्रवीद् वित्त साधनस्य प्रयोजनम्। पृष्ठ अमृतत्व अमृत धनाद अमृतत्व न इति स्वाम जायाम प्रत्याह अमृतत्व धनाद न इति स्वाम जायाम प्रत्याह याज्ञवल्क्य पृष्ठ सन वित्तम चेत न अमृतत्वाय कस्माद् भवान तद् भवान तद् दित्सति इति मैत्रेय पृष्ठ अब्रवीत वित्त साधन से प्रयोजन वित्त साधन का प्रयोजन याज्ञवल्क्य ने बताया आगे यथा इत्यादि आकांक्षा पूर्वक उत्थापयति वित्तम चेत प्रत्याह संजय नामृतत्व धनादिति चेत नामृतत्व कस्मादिशति यथा इत्यादि आकांक्षा पूर्वक उत्थापयति। अच्छा यथा इति मंत्र में यथैव उपकरणवताम जीवितम इसको लेते हैं, वित्तम चेद अमृतत्वाय न कस्माद् भवान तद्दिश्यति इति पृष्ठ अब्रवीत वित्त साधन से प्रयोजनम यथा व उपकरण बताएं इत्यादि तद व्याचर्य क्षैष्णु क्षैष्णु साधनाधीन जीवितं स्याद् यथा नृणाम तथैव तव वित्तेन जीवित नामृतात्मता। यथा नृणाम जीवित क्षयिष्णु साधनाधीनम तथैव वित्तेन तव जीवित न अमृतात्मता अमृतात्मता न वित्तेन अमृतत्वस्य इत्यादि व्याकरोति अमृतत्व से तो नाशास्ति वित्तेन अविद्या, अविद्या मात्र विध्वंसाज ज्ञानादेवामृतम यतः अमृतत्वस्य नाशापि वित्तसाध्येन कर्मणा अविद्या मात्र विध्वंसात ज्ञानाद एव यत अमृतम तेना अध्याय करना पड़ेगा। वित्त साध्यन कर्मणा अमृतत्व से आशा नास्ति, आशा भी नास्ति। ज्ञानादेव अविद्या मात्र विध्वंसात यत अमृतम अमृतम तेना वित्त साध्यन कर्मणा अमृतत्व से आशा भी नास्ति। उत्तमर्थं प्रश्नपूर्वकं समर्थयति कुत इति। कुतो अमृतत्व संप्राप्तिर् ज्ञानमात्रैक हेतुका न कर्म कारणं मुक्तेर् नाग्निस्तापस्य भेषजं कर्मभ्यो जन्म नियतं जन्म चेनिर्वृत्ति कुतः। कुतो अमृतत्वस्य संप्राप्ति ज्ञान मात्र के हेतु का न कर्म कारण मुक्तेर, कर्म मुक्ति का कारण नहीं, अमृतत्व से संप्राप्ति ज्ञान मात्र के तो का क्यों। नाग्निस्तापस्य भेषजम, उसका उत्तर अग्नि तापस्य भेषज न। टीका में कर्मणा मुक्ति प्रतिकूलत्व स्पष्ट थी, कर्म मुक्ति के प्रतिकूल, कर्म मुक्ति के प्रतिकूल, मुक्ति के प्रतिकूल कर्म हो तो मुक्ति नहीं होगी। स्फुट थी कर्मभ्य जन्म नियतम, कर्म से तो जन्म होगा, जन्म चेत कुतः निर्वृत्ति, जन्म तो मोक्ष कहाँ हुआ। उपालंभम तस्या दर्शन सामान्य न्याय आह, दोष दिखाते हुए सामान्य न्याय कहते स्वभावादी थे, स्वभावादेव साधु नाम प्रवृत्ति रूपकारिणी अपकारिण्यपि जने किम भक्तजनम प्रति। स्वभावादेव साधूनां प्रवृत्ति अपकारिणी अपि उपकारिणी, अपकारिणी अपि जने उपकारिणी साधूनां प्रवृत्ति, किम भक्तजनम प्रति, भक्तजनम प्रति क्या कहना है। तो स्वभाव तो उपकारी प्रवृत्ति होती है स्वभाव। तस्य स्वविषय अपराध शंकां सूचयति, जो सामान्य न्याय से स्वविषय अपराध शंका, सामान्य न्याय स्वविषय अपराध, क्योंकि हमको नहीं बताते जो वित्त है। नूनम नूनम अपराधोऽयम् यद् भवन्तोऽपि मां प्रति प्रतिलोमं चिकीर्षन्ति कोऽन्यः स्याद्धितकृन् मम। तस्य स्वविषय अपराध शंकां सूचयति, स्वविषय अपराध सूचयति तस्य, तस्य पद से सामान्य न्याय का नहीं तो उपालंब का ले सकते। स्वविषय अपराध शंकां सूचयति, उपालंभम तस्या दर्शयन तस्या न्याय का विरोध मतलब हमको देना नहीं चाहते आपकी उपकार सब अपकारिणी अपनी हितकारी होनी चाहिए उसका विरोध होता है तो यहाँ यहाँ पहले इसके पहले तस्या क्या अर्थ है उपालंभम तस्या दर्शन अच्छा तस्या मतलब स्वयं प्रिय अपना सामान्य न्याय में स्वयं अपने दोष दिखाती है तस्या दर्शन सामान्य न्याय में स्वभावाद एव साधना अपकारिणी अभी प्रवृत्ति है क्यों बता जान तस्य स्व विषय अपराध शंका सुझाई जी तस्य नहीं तस्या हाँ तस्या तो मैत्री हो गया तस्या उपालंब तो हो गया स्वयं अपने किंतु आगे तस्य स्व विषय अपराध शंका सुझाई थी न्यायस्य न्यायस्य सब विषय अपराध शंका अपने विषय में अपराध शंका सूचयति थी मगर अपने में जो न्याय है सामान्य न्याय यहाँ अपने कुछ अपराध शंका सूचयति थी मैं जरूर मेरे में कुछ दोष है ये न्याय है उपकारिणी प्रवृत्ति होती है किंतु अपने में वैसे भी प्रवृत्ति नहीं होती है इससे सिद्ध होता है सब विषय में अपराध शंका हाँ सब विषय अपराध शंका तो फिर तस्य के साथ अन्य कैसे होगा सब विषय हाँ ऐसे हो सकता है सब विषय मतलब अपने विषय तस्य शंका मतलब तस्य तब नहीं कह करके ये आज्ञा बल के क्या ये अपराध संख्या स्व विषय स्वस्याम स्वा विषय स्व विषय स्वा एवं विषय तो स्व विषय स्वा विषय होगा हाँ स्व विषय करेंगे तो स्व विषय करेंगे तो स्व एवं विषय है ना नहीं छोड़ो स्वस्य विषय स्वस्य विषय मतलब स्व शब्द से क्या ये आज्ञावल्क का विषय में मैत्री सब तस्य याज्ञवल्क से सब विषय अपराध अपराध विषय में अपराधी की शंका हाँ आप क्या बोलते हो क्या क्या बोल रहा था हाँ ऐसे में तो चिन्ह क्या था न्याय से सब विषय अपराध किंतु न्याय से मैत्री के विषय में अपराध शंका सूचय थी न्याय से अपराध शंका ऐसे तो नहीं होगा ये भी कर ऐसे ही करना चाहिए याज्ञवल्क्य से स्व विषय मैत्री आदि अपराध शंका शंका को सूचय थी मैत्री कि शंका आपकी शंका है ये मैत्री कहती जरूर मेरे को अपराध है हाँ तो तस्य मतलब आज्ञा बल्क से स्व विषय स्वसंबंधिनी संबंधी अन्य अपराध शंका सूचयती हाँ नूनम हाँ नूनम मम अपराधोयम भवंतोपि माम प्रति प्रतिलोम चिकित्सति अब मेरे प्रतिलोम करना चाहते इतने मेरा अपराध है अन्य अब कौन हमको उपदेश करे टीका में देखो कि वो ठीक है तस्य याज्ञवल्क्य से स्व विषय अपराध शंका सूचयति मैत्री सूचयति क्या करता है मैत्री मैत्री सूचयति आपके अपराध शंका है मेरे में नूनम सर्वभूतेषु अनुग्रह कर्तारोपि इति अपरार्थ भवन्तोपि मां प्रति सुन मम अपराधोयम् भवन्तोपि मां प्रति प्रतिलोम चिकित्सन्ति मां अपि जो दिया भवन्तोपि अपि शब्द का अर्थ क्या है सर्वभूतेषु अनुग्रह कर्तारोपि होने पर भी भवन्तोपि मां प्रतिलोम चिकित्सन्ति यदि वयम ते प्रतिकूलम चिकित्सवश तरीयु अन्यस्ते अनुकूल करता तम अनुगच्छ। यदि हम प्रतिकूल कर रहे जो अनुकूल करने वाले उसके पास जाओ। इति आशंका है को अन्य सद हितकृत मम और हितकारी को मैं आपसे बिना कौन होगा। तो तस्य याज्ञवल्क्य स्व विषय अपराध की शंका है। याज्ञवल्क्य कर्तृक अपराध शंका स्व विषय स्वस्य याज्ञवल्क्य से विषय मैत्री यादव स्वस्य विषय बहुवीर नहीं स्वयं कर्णधार नहीं स्वस्य विषय मैत्री यादव अपराध शंका है। अस्माकं संन्यास काल उपस्थित ते यदि अनुकूल नहीं करते तो जो अनुकूल करेगा उसके पास जाओ। अस्माकं संन्यास काल उपस्थित ते हित करने ना अवसर इति आशंका। अभी छोड़ना है संन्यास हित कार्य क्या करेंगे। अनुरक्ताम प्रियां साध्वीं बद्ध्वा वित्तेन मां कथम कामोच्छित्तिम कृत्वा च संन्यस्यन्ति भवद्विधा। अनुरताम साध्वीं प्रियां मां वित्तेन बद्ध्वा कामोच्छित्तिम कृत्वा कथम भवद्विधा संन्यस्यन्ति। कैसे चल जाए धन से बांध करके। इदमेव दीयमानं वित्तं तव अमृतत्व साधनं ये धन देता हूँ किं साधना तेरना। इति आशंक्य ये नित्यादेश तात्पर्य महा ये नाहम अमृता स्याम किमहो तेन कुर्याम तत् हाँ ये वित्तादिति वित्ता चेदमृतत्वं स्यात् तत्तिक्षान योज्यते वित्ता चेनामृतत्वं स्याद् वदतेन ममापि किम्। वित्ता अमृतत्वं चेद् स्याद् तस्य तित्यक्षा त्यक्तुमिच्छा न युज्यते। आप उसको छोड़ना नहीं चाहिए धन से। यदि धन से अमृतत्व होगा बीता चेत अमृतत्व न सद तेना ममा भी किम सद बदो मेरे मुझे क्या होगा। तेन में नामृतत्व मिति त्यागे इच्छा वित्त से अमृतत्व नहीं होगा इसलिए तस्य वित्त से त्यागे इच्छा। इतिहासंख्य बीता चेत अमृतत्व न तो बद तेन ममा भी किम तेन वित्त न मम किम। ममापि नास्ति मुक्ति साधन ज्ञानम तत्कथम तदेयम तो मुक्ति साधन तो ज्ञान मेरे नहीं कैसे हैं। अच्छा उपालंबेन तर्केण च भर्तारं वशीकृत्य पहले उपालंब दोष और तर्क से वशीकृत्य विनयम दर्शयती। यद विज्ञान यदि यद्यस्त्यनुदिघ्रिक्षैव करुणा च मयिष्यते करुणा वा मयिष्यते यदेव भगवान वेद तेन संविभजस्व मां। यदि मयि अनुजिघ्रिक्षा एवं करुणा वा इष्यते यदेव भगवान वेद तेन माम संविभजस्व। वो विभाग मुझे उसमें से जो जानते हो हमको उसमें दे संविभजस्व कात्यायन्य सपत्न्या सकाशाद। अच्छा वो उसी का विभाग हो उसमें से कुछ हमको देने का नहीं वो धन से धन का विवाह कर लो, तुम दोनों में दो, हमको तो उसको कात्यायन उसके उसका विभाग हो, ये धन का विधान है उसी धन का विभाग हो। तो कात्यायन से हमको वालों कर मेरे जो उपदेश हमको करो और उसको उपदेश वालों करना है तो करो। विभाग करना चाहते थे ना, जो धन विभाग करना चाहते थे तो जो आपके पास ज्ञान है उसी धन का विभाग करो। विभाग तो अनुवाद है, विभाग करने का है अभी अभिप्राय। हाँ, वो विभाग शब्द उन्होंने कहा था उसका ये अनुवाद है, ये अभिप्राय नहीं कि उसका विभाग करके बांटो कहने का। धन का विभाग करना चाहते जो धन आपके पास ज्ञान है उसका विभाग करो, मतलब उसको दो, ये अभिप्राय नहीं होता था, वो अनुवाद हुआ। वो विभाग शब्द कहा था तो विभाग उसको क्या करना, इसको विभाग करो, मतलब इसको दे दो। अब उसका यदि कात्यायनी को मिले तो हानि नहीं। हाँ कात्यायन सपत्निया सखासाद, हम तो अलग से हमको कहो ममापि नास्ति मुक्ति साधन ज्ञानम तत्कथम तदयम इति आशंका यदि थी। यद विज्ञानात् परित्यज्य निःशेषमवित्त साधनम् स्वराज्यमिष्यति भवान् तदेव वसुदेहि मे। यद विज्ञानात् निःशेषम वित्त साधनम परित्यज्य भवान स्वराज्यम इप्सति तदेव वसु मे देहि मह्यम देहि एक्सेट्रा। तो सब वित्त साधन है, कर्मदार हो गया वित्त आत्म साधन एक्सेट्रा। मदीयम ज्ञान साधनम तुभ्यम दातुम अशक्यम अपचय प्रसंगाद इति आशंका। ज्ञान साधन जो हमारे पास है नहीं दे सकते, कम हो जाएगा। नादिर नान्तो न मध्यं वा यस्य वित्तस्य विद्यते भोगेन च क्षयं याति तदेव वसुदीयताम्। यस्य वित्तस्य आदि नास्ति अंतो नास्ति मध्यम नास्ति न विद्यते भोगेन च क्षयम न याति तदेव वसु धन दीयता मह्यम। किंच अंतवद वित्तम न त्वया मह्यम दातुं शक्यम, अंतवद वित्त न मह्यम दातुं त्वया न शक्यम, तव तद अभावात यही नहीं, न च असतो दानम आकाश पुष्पवत इत्याह अनंत। अनंत वित्तो ही भवा नंत वद्यते कुतः असतः कीदृशं दानं सदैवात प्रदीयताम्। अनंतम वित्तम यस्य स अनंत वित्त भवान कुत अंतवद्यते, अंतवत वित्त कैसे देंगे, आपके पास अंतवद वित्त है ही नहीं। जिसके पास अनंत वित्त है उसके पास शांत वित्त नहीं है, तो आपके पास है ही नहीं, तो जो है ही नहीं तो असतः कीदृश दानम, यतः सदैव प्रदीयताम जो आपके पास हो दीजिए। टीका में देखो दिया है अंतवद वित्तम न त्वया मह्यम दातुं शक्यम तब तद अभावात, तद अभाव कस्य अभावात, अंतवत वित्त से अंतवत वित्त धन आपके पास है ही नहीं, क्यों नहीं, अनंत वित्त है, अनंत वित्त है तो अंतवत वित्त नहीं, तो जो अंतवित वित्त है वो असत है आपके पास, असत का दान कैसे होगा। अतो ज्ञानमेव मह्यम उपदिश्यताम इति फलितमः। सदैव जो सदरूपता नए जो आपके पास है उद्यो सहोवाच इत्यस्य तात्पर्य मह सहोवाच आज्ञामृक प्रिया। संसार पुरुषार्थेभ्यो यतो नाभ्युत्थितात्मने मुक्तेक साधनं ज्ञानं दातुं शक्यमिदं मया। संसार पुरुषार्थेभ्यो अभ्युत्थितात्मने यतो मुक्तेक साधनं ज्ञानं दातुं न शक्यम् इदं मया न दातुं न शक्यम्। आगे श्लोक अमुमुक्षुत्वमाशंक्य भवत्येतत्प्रदीप्सितम् संसाराचेद् विरक्तासि गृहानानुत्तमामृतम्। अमुमुक्षुत्वम् आशंक्य भवते ही प्रतिदीक्षितम् ये धारणा देना चाहता था। संसाराचेद् विरतासि गृहाण अनुत्तमामृतम् अनुत्तमाम ऋतम या अनुत्तमम च तदमृतम च अमृतम अनुत्तमम अमृतम अनुत्तम च तदमृतम च। हाँ हाँ अनुत्तम अनुत्तमम च तद अमृतम च तो अनुत्तम अमृतम अनुत्तम अनुत तो क्या हो गया अनुत्तमाम करेंगे तो ऋतम नहीं हम अनुत्तमम च तद अमृतम च जो श्रेष्ठ है अमृत उसको ले लो अनुत्तम च तद अमृतम च अमृत तो साधारण से अमृत है। यतो नाविरतस्य मुक्ति हेतु ज्ञाने अधिकारो अतस्ते वैराग्य अभावत् न मुमुक्षुता इति अनधिकारम आशंक्य जीवनार्थमेव धनं तदर्थं दातुम इष्टम्। पहले ततो अहं विरक्ता इति मुमुक्षुत्वात् विद्याधिकारिणी स्याम इति आशंक्यः। ततो अहं विरक्त होकर मुमुक्षु विद्या के अधिकारी हो जाएगी ऐसे मैत्री की शंका है। तो संसाराच यदि विरक्तोस्ति विरक्तास्ति गृहाण अनुत्तमम अमृतम साधन अमृतम प्रिया इत्यादेश तात्पर्य वाह प्रिया बते बता रे न सती प्रियम भाषते स्त्रीणाम स्त्रीणाम यदुचितं वाक्यम प्रतिलोमं न भाषसे पूर्ववत्त्वानुकूलं पूर्ववत्त्वानुकूलं स्त मिदानीमपि भाषसे। स्त्रीणाम यद वाक्यम उचितम प्रतिलोम न भाषसे पूर्ववत्तु अनुकूलम भाषसे त्वम इदानीमपि भाषसे। इदम ही स्त्रीणाम उचितम वाक्यम यद भर्तारम प्रति प्रत्य अनुकूल वचनम भर्तारम प्रति अनुकूल वचनम यथा कुशीलः कामवृत्तो वा गुणैरेवा परिवर्जितः पूजनीय स्त्रिया साध्व्या सततम देववत पति कुशील हो काम कामवृत्त कामे वृत्तिरस्य गुणैर्व्या परिवर्जित गुणरहित हो स्त्रिया साध्या देववत पदे सततम पूजनीय। प्राणीग्रहस्य साध्वी स्त्री जीवत वा मृतस्य वा पतिलोकम अभिप्सन्ति नाचरेत क्वचिद अप्रियम, क्वचिद अप्रियम नाचरेत। प्राणीग्रहस्य पुरुषस्य साध्वी स्त्री जीवत वा मृतस्य वा प्राणीग्रहस्य पते पतिलोकम चाहने वाली अप्रियम, अप्रियम नाचरेत। तदेव त्वं संसार दशायामिव मोक्षावस्थायामपि भासुषे। पहले जैसे कहती थी न तो समय अतिक्रम्य अतिक्र प्रतिकूल नहीं कहते हो अभिसंद धासी अर्थ अब स्थिति वर्तमान स्थिति न तो समय में अतिक्रम प्रतिकूल। हाँ आगे समय दिया मोक्ष यहाँ तो नरम सर्वे मुचंति सजापी किंतु तुम छोड़ते नहीं मोक्ष हमें चल जाते सब लोग को छोड़ जाने वाला जाने जो ये समय छोड़ जा के जा रहे तो सब लोग जैसे मर जाता है तो छोड़ देते इस जो तो जाने ऐसे मोक्ष मानते नरम सर्वे मुचंति वो समय ओ